Wegkijkwet die houdt in dat bedrijven gedwongen worden om problemen in hun productieketen aan te pakken. De wet is afgezwakt onder druk van Duitsland, Italië en Frankrijk en geldt nu alleen voor de grootste bedrijven in de EU. De gasleiding bij Eindhoven, die woensdag dreigde te breken, is weer in bedrijf. De leiding ligt weer stabiel en sinds vanmiddag stroomt er ook weer gas doorheen, meldt Omroep Brabant. Er wordt nog onderzocht wat er precies mis is gegaan. Het weer vanavond even droog, maar vannacht trekken vanuit het westen weer buien over het land. Morgen zon en vaker droog, dan is het maximaal 11 graden. De ANWB verkeersinformatie krijgt u van Erik Evengroen. Ja, het staartje van de avondspits, maar nog wel behoorlijk wat problemen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en vanuit die richting moet je rekening houden met een klein half uur vertraging. En de andere kant op, van Rotterdam naar Gorkum, daar is de weg bij dat ongeluk vrijgehouden, zelfs dicht op dit moment. Dit is om hulpdienstvoertuigen daar de gang te kunnen laten gaan. Verkeer kan er wel langs over de vluchtstrook, maar hou wel rekening met ook in die richting een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Ja, een hele goede avond. Leuk dat u weer luistert naar Dit is de Dag. 2010, 5 zetels. 2012, 5 zetels. 2017, 5 zetels. 2021, 5 zetels. En dan is het 2023. ChristenUnie dan, de andere coalitiepartij, gaat van 5 naar 3. Ook zij verliezen 2 zetels. Ja, na 13 jaar zetelstabiliteit verloor de ChristenUnie onder lijsttrekker Mirjam Bikker 2 zetels. De afgelopen maanden ging ze daarom de zaaltjes in op zoek naar het verhaal van haar achterban. Heeft de kiezer de ChristenUnie verlaten of heeft de partij haar eigen kiezers weggejaagd? Dat vraag ik haar zo meteen. Maar eerst. Een programmakabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen. En voegde aan het formatievocabulaire van 2024 een nieuw woord toe. Het programmakabinet. Een programmakabinet? Wat zijn de risico's van zo'n kabinet? Een programmakabinet met een akkoord op hoofdlijnen. Volgens informateur Kim Putters is dit momenteel de enige optie om een kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB in elkaar te timmeren. Maar wat is zo'n programmakabinet en wat zijn de risico's? Ik ga het vragen aan Lianne van Kalken. Ze doet promotieonderzoek naar raadsakkoorden in de lokale politiek, waarin dit soort bestuursvormen vaker voorkomen. En met Bert van der Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis. Goedenavond, beide. Luisteraars, laat je vooral ook horen in de NPO Radio 1-app. Ja, begin bij Bert van der Braak. Een programmakabinet. U weet zoveel. Had u dit woord al eerder gehoord? Nou, het schijnt in de parlementaire geschiedenis wel al voorgekomen te zijn. Begreep ik van een collega in 1948. Hadden ze het ook over een programcommissie, programmakabinet. Maar toen bedoelden ze er toch wel iets anders mee. Want toen ging het eigenlijk om een heel uitgebreid programma. Ja, en dat is nu juist dan niet aan de orde. Mevrouw van Kalken, de Putters schudt een iets wat nieuwe term uit zijn mouw. Of heel ouderwets dus, 1948. Maar ik begreep, dit is iets wat bij gemeentes vaker voorkomt. Dus eigenlijk zegt u, ja jongens, wend er maar aan. Dit is voor ons gesneden koek, of toch niet? Nou, gesneden koek zou ik het niet willen noemen. Maar ik denk wel dat er gekeken kan worden naar wat er ook al in gemeenten gebeurt. En daar is het de praktijk ook dat in sommige gemeenten gewerkt wordt met een raadsakkoord en een akkoord op hoofdlijnen. Ja, en dat werkt? Niet altijd, maar soms wel, ja. En wanneer werkt het wel? Nou, wat Putters ook aangeeft, is in zijn aanbeveling eigenlijk dat er samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden. En ik denk dat dat heel goed is, dat er eigenlijk spelregels zijn waar partijen het met elkaar over gaan hebben. In sommige gemeenten gebeurt dat dus met alle partijen. Dus heel de gemeenteraad heeft het dan ook over de inhoud, maar ook over de spelregels. En dat is, denk ik, wat er nu in ieder geval als eerst landelijk ook gaat gebeuren. Dat er met elkaar gekeken gaat worden, hoe gaan we nou met elkaar samenwerken? Ja, dus ik hoor wel dat u wel hoopvol bent. Klopt dat? Vindt u het een goed idee? Ik denk dat het goed is, hè, dat er in ieder geval het gesprek gevoerd wordt over hoe werk je nou samen. Ik denk dat het vertrouwen in de politiek op dit moment heel erg laag is. Dat is lokaal zo, maar zeker ook landelijk zo. Dus ik denk dat dat een goede start is. Tegelijkertijd is het ook wel ingewikkeld. Hè, en zie ik ook wel hoe de partijen de afgelopen tijd in de media elkaar afvakkelen. Nou, dat is niet echt een basis om met elkaar constructief te gaan samenwerken, zou je zeggen. Nee, samenwerken, dat is ook een beetje toverwoord. woord. Ik zag ook in uw bio staan, dat is ongeveer het woord waar u politiek op bedrijft, zeg maar. Maar nog even om het in het positief te houden. Wat is, als ze elkaar weten te vinden in die samenwerking, nou het voordeel ten opzichte van een meerderheidskabinet met een dichtgetimmerd coalitieakkoord? Nou kijk, ik denk dat dat beide voordelen hebben. Alleen op dit moment constateert Putters dat een gewoon meerderheidscoalitie niet moeilijk te vormen is. Hè. En dat maakt wel dat je dus met elkaar het gesprek hebt over hoe gaan we het dan doen. Nou, daar komt nu deze vorm naar voren. En ik denk dat de heer Van der Braken wat kan vertellen over het verleden. Van der Braken, sorry. En er gebeurt in de praktijk van gemeenten ook al wat. En daar kunnen we in ieder geval naar kijken. Tegelijkertijd denk ik ook dat het een beloning moet zijn van goed gedrag. Hè, dat je dus met elkaar samenwerkt en niet een soort compensatie voor wantrouwen. Dus ja, dat wantrouwen moet in ieder geval als eerste weggemasseerd worden, zou ik zeggen. Oké, het kan even niet anders, maar het is toch ook wel mogelijk om hiermee aan de gang te gaan. Meneer Van der Braak, wat vindt u van het plan? Nou ja, kijk, terecht wordt opgemerkt dat eigenlijk het belangrijkste voor kabinetten is dat ze er gezamenlijk iets van willen maken. En je kan een heel dik regeerakkoord hebben. Hmm. Nou ja, denk maar aan 1981. PvdA, CDA, D66. Nou, dat was eigenlijk, ja, er kwam een regeerakkoord, maar dat werd helemaal niks. Want ze hadden er gewoon geen zin in om samen te werken. Dus eigenlijk, ja, afspraken zijn natuurlijk belangrijk. Maar het is toch een beetje gestold wantrouwen ook, afspraken maken. En ja, je moet inderdaad goede spelregels hebben. Ook bijvoorbeeld, waarover mag je van mening verschillen? Ja, mag een partij af en toe afwijken van wat de anderen vinden? Dat is ook wel een probleem natuurlijk gelijk weer. Maar ja, daar zit eigenlijk veel meer ook de mogelijkheden. Maar dat gaat dus ook, ja, welk team komt er? En is dat ook een team wat wil samenwerken? Ja, en even over dat team. Zijn hier mensen voor te vinden? Want, lijkt me nog best lastig om minister te zijn in zo'n kabinet. Ja, nee, je stapt natuurlijk toch een beetje in het diepe. Want er liggen hoofdlijnen. Maar nou, het gaat er een beetje van afhangen wat dat nou betekent, die hoofdlijnen. Kijk, je kan als hoofdlijn zeggen van stikstofprobleem moet worden aangepakt. Ja, dat is ook een hoofdlijn. Maar ik denk dat het toch wel ietsje gedetailleerder zal zijn. En misschien wel heel gedetailleerd, ja. En uiteindelijk moet je natuurlijk als ministersploeg tot een gezamenlijk beleid komen. Dus je moet ook met die andere collega's kunnen samenwerken. Ja, ambtenaren vinden op dit moment vaak het beleid al te rechts. Komen in het verweer, dat wordt straks misschien nog meer. Je hebt geen coalitie die je steunt. Je hebt ook niet echt de middenpartijen die je gaan steunen. En links steunt je al helemaal niet. Is dit een samenvatting, meneer Van Kalken, van waar je dan tegenaan loopt? Ik denk dat ik bedoelde mevrouw Van Kalken. Sorry, meneer Van der Braak bedoelde ik. Nee, ik bedoelde meneer Van der Braak. Dat is het. Dat zijn inderdaad allemaal hobbels die wel behoorlijk hoog zijn. Ik denk ook, je komt natuurlijk, omdat de politiek leiders in het parlement blijven. Gaan die leiders in het parlement, gaan die het kabinet steunen en zorgen dat die het, of gaan die zich profileren en zeggen van, nou ja, het is toch eigenlijk ook wel goed dat het PVV-geluid voortdurend gehoord wordt. Ja, dat is natuurlijk een andere situatie dan. Ja. Mevrouw Van Kalken, Kalken. Ga je ergens komen als je alle afspraken steeds uit moet onderhandelen en je ook steeds wisselende meerderheden moet zoeken en niemand hier echt om staat te springen? Nou, kijk, ik denk dat is de hele negatieve uitleg. Hè. Ik denk wel de positieve uitleg is dat met wisselende meerderheden werken ook heel goed kan zijn. Hè. Alleen moet je wel een hoofdlijnen, hè, dat is dus wat Putters ook zegt. Geef nou aan welke thema's je belangrijk vindt. Wat ook de heer Van der Braak zegt, is ook belangrijk om aan te geven waar ben je het niet over eens. Hè. Waar kun je dadelijk ook op profileren. Maar ik ben niet zo pessimistisch over het werken met wisselende meerderheden, want dat is ook juist waar politiek voor is. Hè. Dus je kunt ook met elkaar misschien juist beter profileren als je met wisselende meerderheden werkt. Maar wat wel belangrijk is, is dat je daar dus goede spelregels over maakt, over hoe je dat dan doet. En ja, het moet niet een soort trucje worden om vooral zeg maar je handen af te kunnen houden van wat het kabinet of de bewindspersonen dadelijk doen als je in die kamer zit. Ja, u doet nu onderzoek daarna. Er zijn dus gemeentes die hier al mee werken. Wat is nou een gemeente waar dat echt helemaal top gaat? Nou, ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn. Bijvoorbeeld gemeente Velzen. Daar doen ze het nu al 2 periodes. En deze periode hebben ze een raadsprogramma gesloten waar ze op inhoud met elkaar gekeken hebben naar wat gaan we de komende jaren doen. Waar gaan we politiek over bedrijven? Waar zijn we het eigenlijk ook al over eens? Hè? Dus dat is denk ik ook een belangrijke basis. Dat je begint met waar zijn we, wat is de basislijn waar we het over eens zijn? En zeker lokaal is er heel veel waar je het als partijen wel over eens bent. En er is ook een deel waar je het oneens over bent. En daar kun je dan ook politiek over bedrijven. Ja. Wat ze ook gedaan hebben, is dat ze een raadsakkoord hebben gesloten waar ze juist de spelregels in hebben opgeschreven. Dus waar ze met elkaar het ook hebben over hoe werkt dat nou? Waar kun je nou het over oneens zijn? Hoe ga je met elkaar om? Zit een wethouder steeds bij zijn fractie of niet? Nou ja, en ik denk dat dat ook het voorstel is wat Putters nu ook doet landelijk. Kijken naar samenwerkingsafspraken. Nou, dat is denk ik al een heel mooi begin, dat gesprek gevoerd wordt. Ja, en ik als kiezer, ga ik straks meer het gevoel hebben dat ik zie wat er gebeurt, of dat het niet meer in achterkamertjes gebeurt, of wat ga ik op dat gebied meemaken, meneer Van der Braak? Nou, we hebben natuurlijk niet zo heel veel ervaring, maar ik zou zeggen, enige waar je een beetje vergelijking mee kunt maken is het kabinet Den Uyl. Had geen regeerakkoord. Ja. En eigenlijk moesten die ministers dat zelf. Ja, dat betekent eigenlijk dat er vooral heel veel ministerraadvergaderingen waren die heel lang duurden. En waar toch ook niet zo heel veel openbaar, behalve dat er dan uiteindelijk ergens iets uitkwam. Maar of dat nou de openbaarheid gaat bevorderen, dat durf ik nog niet zo te zeggen. Nee, want het hele idee is ook dat het natuurlijk dan eindelijk voor echt dualisme gaat zorgen. Hè? Een grotere afstand tussen het kabinet en de Kamer. En dat de Kamer ook echt die kritiek kan uiten. Gaan we dat dan... Ja, nee, dat gaan we dus niet zien. Want die ministers moeten eerst ellenlang samen vergaderen. Ja, en nou ja, ik heb best wel vertrouwen dat dat in de gemeente goed kan gaan. Maar ik denk dat het landelijk toch wel ietsje complexer is. Ook omdat er natuurlijk veel zaken voor doen die niet in het regeerakkoord of die niet tot de hoofdlijnen behoren. Of die zich ineens voordoen. Dat heb je in gemeentes niet, zegt u. Nou ja, toch niet in die mate dat ineens de BTW of de mensen door hoge gasrekeningen in problemen komen. Ja. En daar moet het kabinet dan op inspelen. Dus en je kan natuurlijk zeggen van ik ga af en toe eens toch maar kijken of ik misschien aan de linkerkant wat steun kan krijgen. Maar ja, een kabinet wat zich nogal rechts profileert, die zal toch niet zo heel erg graag elke keer naar links uitwijken. Nee. Mevrouw Van Kolken. Ja, ik denk dat het wel zo is dat, kijk, het is iets nieuws. Hè? Het is 1948, maar eigenlijk is het relatief nieuw. En dat betekent eigenlijk dat partijen gezamenlijk zouden moeten zeggen, wij kiezen voor die vorm. En we gaan daarmee ook uit de groef van hoe we het altijd deden. Want als je het deed zoals je het altijd, als je doet zoals je deed, dan krijg je wat je kreeg, zeg ik altijd. Dus als ze dit echt willen, dan betekent het ook dat ze het op een andere manier moeten gaan organiseren. En dat partijen zich daar ook anders in moeten opstellen. Hè? En dat vergt denk ik aan het begin wel echt wat voorwerk. Hè? Dat je daar dus, en daar is de vraag van, is die basis en nu is dat vertrouwen er om te zeggen met elkaar constructief willen we dat gaan doen. Maar ik denk ook dat, kijk, we hebben ook gezien dat met die coalitievorming en met coalitieakkoorden er ook de Kamerleden zijn die het gevoel hebben, ik kan niet meer buiten de coalitie om mijn taak eigenlijk uitvoeren. Naar Omtzigt. Dat is ook niet ideaal. Nee, er liggen mogelijkheden. Ik heb nu wel een paar woorden opgeschreven. Wat ik u allebei meerdere keren heb horen zeggen. Dus samenwerken, constructief en vertrouwen. Dus ik hoop dat de betrokkenen hebben meegeluisterd. We blijven het volgen. Dank voor dit gesprek. Hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van der Braak. En Lianne van Kalken, docent staatsrecht. Ik vraag me eigenlijk al uren af, wat zou satirisch verslaggever Diederik Smit nou eigenlijk vinden van zo'n programkabinet? Dit is de week van Diederik. Ja, dat gaan we meemaken. Het was de week van de doorbraak in de kabinetsformatie. Het gaat nu toch echt gebeuren. Het wordt lente en de politici kruipen langzaam uit hun schulp. De formerende partijen gaan nu toch echt praten over een extra parlementair programkabinet met een regeerakkoord op hoofdlijnen. En het gaat dus echt om de hoofdlijnen. Dus dat zou in principe vrij snel moeten kunnen. Het enige wat ze eigenlijk nog moeten doen, volgens het eindverslag van Kim Putters, dat is even op de belangrijkste onderwerpen een paar concrete afspraken maken over de te bereiken doelen, over de problemen die daarvoor moeten worden opgelost en over de richting waarin die oplossing moet worden gezocht. Dat is het enige waar ze het nog even over eens moeten worden. En dat is ook alleen maar op de allerbelangrijkste onderwerpen. En in het eindverslag worden die onderwerpen ook genoemd. Dat zijn namelijk alleen asiel, migratie, stikstof, natuur, water, landbouw, visserij, voedselzekerheid, bestaanszekerheid, koopkracht, zorg, volkshuisvesting, goed bestuur, veiligheid, financiën, rechtsstaat, internationaal en vestigingsklimaat. Dat zijn eigenlijk de enige onderwerpen waar ze in de komende uren, dagen, misschien maanden over gaan praten. En over al die dingen moeten ze dus even samen opschrijven wat de concrete doelen zijn, welke problemen daarvoor moeten worden opgelost en in welke richting die oplossingen moeten worden gezocht. En ja, dat stond ook in het verslag. Ze zouden eigenlijk ook nog even een lijst moeten maken met alle thema's waarop fracties een eigen koers willen varen, met afspraken over de wijze waarop ze met deze verschillen zullen omgaan. Dat is wat ze nog even moeten doen. Met daarbij overigens het advies om bij die gesprekken ook mede-overheden, uitvoeringsorganisaties en sociale partners te betrekken. En jongeren. En als dat in de loop van de volgende week allemaal geregeld is, dan kunnen er dus ministers gezocht worden en die kunnen dat hoofdlijnakkoord dan gaan uitwerken in een regeerprogramma waar de Tweede Kamer dan weer over kan gaan debatteren voordat ze hun vertrouwen uitspreken. Dat is eigenlijk het enige wat nog moet gebeuren. Maar ja, dat is waarschijnlijk allemaal een formaliteit en dan kan het wel eens, dan kunnen het wel eens hele saaie degelijke jaren gaan worden in de Nederlandse politiek. Prettig weekend. Ja, ook prettig weekend, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, aan tafel Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie. Nou, Diederik die voorspelt eigenlijk hele saaie, degelijke jaren in de Nederlandse politiek. Want er hoeven nog maar een paar dingetjes geregeld te worden en dan kunnen we eigenlijk gewoon rustig achterover hangen. Is dat iets waar u ook naar verlangt? Zoals het net geschetst wordt, dan verlangt iedereen ernaar. Dat is toch een geweldig land wat je dan hebt. Ik hoop van harte dat er goede afspraken gemaakt gaan worden. Ik heb nog wel een beetje hoofdpijn als ik het rapport van Kim Putters lees. Niet omdat hij heeft gewoon knap werk verricht. Ik bedoel, na 4 maanden de hele tijd praten over de vorm en ook nog een gesneer onderling van heb ik jou daar. Mm-hmm. Heeft hij in ieder geval een weg vooruit geschetst en ook gekeken hoe kunnen deze partijen aan tafel komen. Maar vervolgens in wat daar nog aan werk gedaan moet worden. En vooral ook omdat je ook financiële afspraken hebt te maken, ligt er echt nog een hele kluif. Gaat ChristenUnie ze helpen aan meerderheden als ze bij u aankloppen? Wij gaan niet deelnemen aan deze coalitie, in welke vorm dan ook. De ChristenUnie is wel altijd al een partij dat als je dingen doet die goed zijn, dan gaan we daar niet nee op zeggen omdat we in een oppositie zitten. Wel nee, wij zoeken het goede voor Nederland. Dus dingen waarvan we dachten, die staan ook in ons verkiezingsprogramma, die helpen ook echt. Neem bijvoorbeeld, we hebben nu 2 keer een vreselijk rapport gehad over de parlementaire enquête rond toeslagenaffaire en de gevolgen om mensen klem gelopen zijn. Dat heeft alles te maken met de toeslagen. Mm-hmm. Dat moet heel anders, dat belastingstelsel. En zodra een kabinet daar werk van maakt, ja, dan gaan wij daar natuurlijk aan meewerken. En nou is er ook plaats voor bewindslieden buiten die 4 partijen. Stelt u zich nou voor dat Gert-Jan Segers, toch iets rechtser dan nu volgens mij, minister wordt? Zet u hem dan uit de partij? Dat gaat er niet gebeuren. Kijk, deze partijen... Kan in deze tijden, hè? Ja, programkabinet. Alles kan. En ik ben ook van een partij waar de wonderen de wereld niet uit zijn. Maar op dit punt kan ik u toch wel aangeven. De ChristenUnie neemt niet deel aan het kabinet. En er zullen dus ook geen mensen namens de ChristenUnie zitten. Maar als iedereen in de wereld kan die een verzoek krijgt van de formateur om aan te schuiven, heeft een afweging te maken. Maar ik geef namens de ChristenUnie de boodschap af. Dat is dan niet namens de ChristenUnie dat daar iemand zit. En u noemde de naam van mijn voorganger... daar heb ik met veel plezier geregeld contact mee. En volgens mij heeft hij mooie dingen te doen. Hij gaat andere dingen doen. Maar stel dat iemand nou benaderd wordt, hij zit bij de ChristenUnie, dan gaat hij niet namens de ChristenUnie deelnemen. Nee. Maar mag hij nog wel lid blijven van de ChristenUnie? Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat het zover helemaal niet gaat komen. En laten we daar maar mee beginnen. Deze 4 partijen hebben nu een verantwoordelijkheid om iemand te zoeken uit hun club. Mm. En als dat niet lukt, zullen zij overgaan tot externe inhuur. Dat is aan hen om dan een geschikt iemand te vinden. Ja. En ik ben er niet om de personeelsproblemen in die zin op te lossen. Ik ben er wel vanuit de ChristenUnie om voluit te kijken wat kunnen we doen wat goed is voor Nederland. Ja. En daarin is er ook behoefte aan een gezonde oppositiepartijen in de Kamer. Ja. En daar is de ChristenUnie er een van. Is het afbreukrisico ook te groot? Het gaat maar niet om de persoon. Het gaat erom dat deze 4 een samenwerking hebben. Ik heb eerder aangegeven, wij zullen niet met de PVV in een kabinet samenwerken. Dat staat helder. En kijk, in ieder kabinet heb je een afbreukrisico, maar dat is ook niet de reden waarom je een kabinet ingaat of waarom je die verantwoordelijkheid neemt. Dat doe je om het goede te zoeken voor Nederland. Ja. Maar dit is heel helder, dit is niet onze coalitie. Nee, genoeg over andere partijen en, ja, en andere zaken. Laten we het hebben over uw eigen partij. Nou, daar hadden we het ook al een beetje over natuurlijk. Morgen dan is er een partijcongres in Apeldoorn. U bent er eigenlijk al onderweg naartoe, hè? Zo'n klopt, beetje. Ja, koffertje mee. Koffertje is mee. U gaat er slapen morgenochtend vroeg op, denk ik. Klopt. Gaat u goed slapen, denkt u, vannacht? Of bent u dan zo iemand die nog van alles gaat opschrijven, denken? Nou, ik ben gezegend met dat ik vrij makkelijk slaap. Dus dat gaat wel goed komen. Maar vanzelfsprekend ben ik vanavond nog wel aan het nadenken. Want je wilt daar een mooi congres van maken, goede dingen zeggen. Ja. En ik heb er ook gewoon heel veel zin in, want het is altijd ontzettend mooi om partijgenoten te ontmoeten die overal in het land heel actief zijn voor de ChristenUnie. Ja, wel moeilijk. Congres is een ontmoeting. Ja, wel moeilijke tijden natuurlijk. Misschien dat u daar ook over gaat nadenken. Vanavond de ChristenUnie ging onder uw leiding van 5 naar 3 zetels. Van 5 naar 3, ja. 3/4 van uw kiezers die niet meer ChristenUnie stemden, sloeg rechtsaf. U heeft al heel veel gepraat met de achterban. Met wie heeft u eigenlijk gesproken? Zijn dat dan leden, mensen die gebleven zijn, partijverlaters? Alles. Ik heb echt alle kanten gezien, volgens mij. Dus als ik iemand gemist heb, ga ik dat van u horen. Maar we hebben breed dat gesprek gevoerd. Ergens in het nuchtere besef dat coalitiepartij zijn meestal voor een kleinere partij ook betekent dat je een klap oploopt. Nou, dat is gebeurd. Dat is ook bij de andere coalitiepartijen steviger gebeurd. Is dat ook wat u te horen kreeg? Ik krijg meerdere dingen te horen. Dus er zit een kant in dat we opnieuw toch in zee zijn gegaan met Mark Rutte. Met vooral eigenlijk een VVD-beleid, waar ook een heel aantal leden en kiezers van zeiden dat hebben we, daar zijn we klaar mee. Ook wel omdat er bijvoorbeeld, ik noemde net al de toeslagenaffaire, echt wel een knauw is in hoe de overheid functioneert. En ook wel het verlangen dat verandert en de hoop dat de ChristenUnie daarin een verandering kon brengen. En voor een gedeelte zie ik wel dat we daar dingen voor in gang hebben gezet, maar dat veel langer duurt, dus dat je dat nu niet kan zien al. En voor een gedeelte ook dat je merkt, ja, mensen die, als je langer in een coalitie zit, gaan mensen eigenlijk meer het standpunt van een coalitie zien als wat jouw frisse ChristenUnie inbreng is. Of je hem nou wel of niet gegeven hebt, missen mensen soms dat geluid. Ja, dus gingen de meeste kiezers ook naar een partij die niet lid was van die coalitie. En inderdaad ook een partij die natuurlijk stevig ageerde tegen dat schandaal. De NSC, Pieter Omtzigt, die natuurlijk daar heel druk mee was. En de SGP, daar ging het grootste deel van uw kiezers naartoe. In totaal ging 3/4 van de voormalige ChristenUnie stemmers naar een rechtsere partij. Dat zei ik al. Ja, dat lijkt me dan een duidelijke aanwijzing. Wij moeten naar rechts. Nou, we hebben dus echt goed met leden gesproken over het waarom. Want je kan ook heel snel allerlei conclusies trekken, alsof je dan enorm moet veranderen in stijl of in standpunten. Maar als we erover doorpraten, dan zie je dus dat bij een gedeelte van de kiezers zat het echt vast op een vierde kabinet Rutte. Mm-hmm. Waar de gevolgen van Rutte 1 en 2 helder waren. We als ChristenUnie echt hebben geprobeerd een omslag te geven. Maar dat niet op alle fronten lukte. En je ziet, wat ik ook benoemde, dat een coalitiedeelname er soms toe leidt, zeker als je er 6 jaar in zit, dat mensen meer het hele standpunt van die coalitie zien dan het ChristenUnie-standpunt. Ja. En dat zie je dan bijvoorbeeld op medisch-ethische thema's, waar mensen hun zorg hebben. En een derde groep, die benoemt u nu niet, dat is de groep die strategisch anders ging stemmen, omdat ze een andere premier voor ogen had. Nou, dat is klassiek gezien voor confessionele partijen. Kwam dat vroeger minder voor. En in die zin zijn ook stemmers voor christelijke partijen net gewone Nederlanders. Ja. Dus die maken ook die afweging. En ook dat hebben we teruggehoord. Ja, toch zag ik in heel veel reacties die natuurlijk ook in de kranten terechtkwamen. Want u noemt nu een aantal dingen, maar ik blijf toch even hangen op dat rechtse verhaal. Veel mensen zeggen, ChristenUnie is voor mij te woke, te links en te progressief. En dat is ook niet wat wij hier in de regio, hè, met name als je dan naar de achterban ook gaat daar, wat wij ook voorstaan als ChristenUnie hier. Nee, en wat wij ook niet voorstaan. Dus daar zie je precies wat ik eigenlijk benoem. Als je in een coalitie zit met D66 VVD, ook met allerlei voorstellen waar onze achterban echt helemaal niks mee heeft en ik ook niet. Dat je op een aantal fronten een compromis moet sluiten, of dat een kamermeerderheid iets toelaat waarvan de ChristenUnie wel heeft gezegd dat willen wij niet. Ja, maar dan zegt u dat is op het medisch-ethisch vlak. Maar dat speelt natuurlijk op meer fronten. Dus dat zie je. Ik bedoel, ik heb een stevige debat gevoerd rond een transgenderwet waar de ChristenUnie tegen is. Tegelijkertijd, er komt een voorstel uit een kabinet en kiezers zeggen dan, van, hey, hoe zit dat nou precies? En de meeste kiezers hebben ook geen zin en tijd om ieder debat van voor tot achter te bekijken. Nee, maar dat is wat anders te doen. Dat is die kabinetsdeelname. Maar als je kijkt naar het partijprogramma, en veel mensen maken zich natuurlijk ook druk over migratie, dan herkennen zij ook niet de ChristenUnie. Dan willen zij echt een andere koers. Zegt u dan, dan passen zij niet bij de ChristenUnie? Of dan past de ChristenUnie niet meer bij hun? Met andere woorden, ik hoor mensen zeggen, ik heb niet de partij verlaten, maar de ChristenUnie heeft mij verlaten of in de steek gelaten. Nou, daarin was dus het mooie van die gesprekken, ook op de avonden zelf, dat we eigenlijk constateren dat er ook heel veel beelden bestaan. En met name op onze congressen is een aantal keer voorgekomen dat een aantal leden een motie indienen die wat meer gericht was tegen de VVD-inbreng in het kabinet. En die daarmee voor sommigen een linkser frame geeft. Terwijl als we even afbellen van wat gebeurt er nou op migratie, het kabinet is erop gevallen, dan heb ik eigenlijk van alle leden, van links tot rechts, van conservatief tot waar dan ook, te horen gekregen, goed dat jullie je rug recht hebben gehouden en dat jullie niet mee zijn gegaan in die onzin van de VVD over nareis op nareis. Dus er zit een dubbeling in. En waar we eigenlijk het meest over eens zijn, dat vind ik ook wel het mooie om te constateren, is dat wij zeggen, het gaat niet alleen om een getalletje zoals de VVD dat heeft gepresenteerd, maar om het grotere verhaal, hoe moet Nederland eruit zien? En bijvoorbeeld arbeidsmigratie, zie je dat enorm? Ja. Nou, daarin constateer ik dan ook wel, soms lukt het je dan onvoldoende om dat ook duidelijk bij leden neer te krijgen. Dan merk je ook dat ze zeiden, neem ons nou mee op je reis, wat je daarin doet, wat je gezien hebt en wat jullie gedaan hebben. Ja. En daar waar dat niet gelukt is, vind ik dat natuurlijk ook een opdracht, ook voor een nieuwe fractie, om dat voluit te doen. Maar dan, ik blijf nog zitten met de vraag, want wat u zegt, u geeft allerlei redenen aan. Ook bijvoorbeeld van, dan komt het verkeerd over bij de kiezer. Ik hoor u dus niet zeggen, wij zijn gewoon eigenlijk best wel een linkse partij. En onze achterban is toch best wel rechts. En dat wringt. Nee, dat is wat ik heel duidelijk probeer te zeggen. We zijn een partij met een christelijk hart, een unie van christenen. Dus daar zitten mensen met verschillende opvattingen, komen daar samen. Daarmee zijn we een van de laatste brede volkspartijen. Wel wat kleiner, maar wel heel breed. Dus dat gesprek, dat wordt intern gevoerd. En wat we wel zagen, omdat we in een coalitie zaten met een VVD die telkens ook op humanitair gebied de randen qua het asielbeleid opzocht, dat je daar vaker het gesprek over hebt en dat het onvoldoende lukt om dat punt van die arbeidsmigratie, ook bij de laatste staatscommissie. Dus, maar dat is wel echt een van de grootste dingen die we in Nederland zien. Lukt het niet om dat helemaal stevig neer te zetten. Maar met alle, ook wel weer met alle waardering van onze leden, dat ze zeggen, blijf daar vol voor gaan. En let wel op dat je ook wel heel goed laat zien wat ons christelijk karakter is en wat ons ten diepste drijft. En dat neem ik mee, want die waarde, daarop is de ChristenUnie gebouwd. Ja. En dat is natuurlijk ook het prachtige van christelijke politiek. Ja, maar u zegt dus niet, wij hebben ons hoofd wel heel erg laten hangen naar misschien wel de linkse harde schreeuwers in de partij. Nou nee, want als ik naar de stemmingsuitslagen kijk, en dat kunnen we ook straks nog even samen doornemen, dan is dat niet aan de orde. Nee. Maar ik snap wel in de beeldvorming, ook in een rechtsliberaal kabinet, een rechtsmiddenkabinet, dat je daarop vaker het verschil ziet met een coalitie die 6 jaar doorduurt. En dan snap ik heel goed dat leden zeggen, wat gebeurt daar? En een tweede, wat ik ook al heb gezien, dat heb ik nog niet benoemd, vind ik wel goed om te zeggen, is dat een partij met 5 zetels, dat we ook gezien hebben, dat we gewoon te vaak te veel opgeslokt werden door coalitiepolitiek. Dus dan zit je in Den Haag, ben je daar aan het overleggen om tot afspraken te komen, in plaats van dat ik aan een keukentafel zit in Hardenberg, in Nunspeet, op al die plekken waar ook heel veel mensen met volle liefde lid zijn van de ChristenUnie. Nou, dan is oppositie een eigenlijk een heerlijke positie de komende tijd. Hoef je een niet, mooie plek om een verantwoordelijkheid te hebben. Ja, hoef je niet weer je oren te laten hangen naar een coalitie. En ook, als het gaat om Europese politiek, gaan jullie op eigen kracht. Het partijcongres van morgen staat in het teken van die Europese verkiezingen. Voor het eerst gaat de ChristenUnie het dus alleen proberen in Europa. Uw partij heeft de samenwerking met de SGP losgelaten. Waarom was dat ook alweer? Nou, we zijn eigenlijk langzaam uit elkaar gegroeid. En de SGP en de ChristenUnie zitten in verschillende fracties. De ChristenUnie zit bij de EVP, dat is zeg maar de christendemocratische familie in Europa. En daar voelen we ons ook thuis, juist om te werken aan die samenleving. Ook wel te werken aan een Europa wat ook wel echt die christelijke waarden van vrijheid beschermt. Ook in een tijd van veranderingen. Als we zien wat er met Poetin aan de hand is in Oekraïne, speelt daar veel. Dus die kant willen wij voluit ook in. En daarom heb ik echt wel veel zin om die campagne te gaan voeren. Is hard nodig. Juist ook omdat het zo belangrijk is dat we staan voor die vrijheid. Ja, en men verwacht natuurlijk een goed resultaat voor radicaal rechtse partijen in Europa. Maakt u zich zorgen? Daar waar het rechtspopulistisch is, zeker. Omdat dat ook onverzoenlijk is naar minderheden. Daar waar het gaat om het om het behoud van waarden en ook wel een staan voor een Europa waarin je ook minderheden juist voluit de vrijheid gunt, dan kijk ik daar anders naar. Kijk, ik zag nog onlangs in Frankrijk dat men het recht op abortus in een grondwet geplaatst heeft. Dus eigenlijk vind ik dat een heel onwenselijke ontwikkeling, omdat je niet het leven centraal stelt, maar abortus benoemt in een grondwet. Ja, en in dat opzicht vind ik het ook mooi om als ChristenUnie juist voluit voor onze waarden op te komen. En in die zin zijn de verkiezingen ook weer een nieuwe kans om dat geluid te laten horen. Ja, eerst maar eens partijcongres, hè? Ja, daar heb ik veel zin in. Naar het mooie Apeldoorn. Ja, het mooie Apeldoorn. Lekker naar de achterban. Zeker. Heel veel plezier daarbij. En ook heel veel succes en wijsheid morgen bij het partijcongres. Partijleider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, was dat. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Een kakelvers nieuwsforum, Eredivisie voetbal, Keukenkampioendivisie. Kortom, deze zender zet je voorlopig niet meer uit. Dag, dag. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.